Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władze Portugalii ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Pożary lasów w środkowej części kraju kosztowały życie co najmniej 62 osób. Dwie osoby zginęły w ataku dżihadystów na ośrodek turystyczny w stolicy Mali, Bamako. Już jutro w Sopocie zaczyna się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Władze Portugalii ogłosiły 3-dniową żałobę narodową. Zacznie obowiązywać od jutra. Pożary lasów w środkowej części kraju kosztowały życie co najmniej 62 osób. Ogień pojawił się późnym wieczorem w sobotę w górzystym terenie oddalonym o około 200 km od stolicy kraju Lizbony. Większość ofiar to osoby, które zginęły w samochodach, gdy próbowały uciec z płonących terenów. Co najmniej 30 ciał znaleziono w samochodach, a 17 na drodze obok pojazdów. Wśród zabitych są też dzieci. Z żywiołem walczy teraz 1,5 tysiąca strażaków. Mogę zapewnić, że strażacy użyli wszystkich dostępnych środków w walce z ogniem. W ciągu dnia mieliśmy 156 pożarów w całym kraju. Teraz aktywnych pozostaje 11, a dwa spośród nich są szczególnie groźne. Mówił dziennikarzom premier Portugalii António Costa. Wiadomo już, że jest to największa tego typu tragedia w historii Portugalii. Przypuszcza się, że pierwszy z całej serii pożarów został spowodowany przez uderzenie pioruna. W Portugalii w ostatnich dniach panowały 40-stopniowe upały, a od wielu dni nie spadł deszcz i ziemia była wysuszona. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Co najmniej dwie osoby zginęły w ataku dżihadystów na ośrodek turystyczny w stolicy Mali, Bamako. Według malijskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa uwolniono 32 zakładników. Nie wiadomo, ile osób wciąż jest w ośrodku. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać dym unoszący się nad budynkiem. Świadkowie informowali o odgłosach strzałów. Zdaniem przedstawicieli malijskiego rządu za zamachem stoją dżihadyści. Atak nastąpił tydzień po ostrzeżeniach amerykańskiego Departamentu Stanu o możliwych przyszłych atakach na misje dyplomatyczne oraz inne miejsca odwiedzane przez osoby z zachodu w Bamako. W 2015 roku w ataku na hotel w tym mieście zginęło 20 osób. Do zamachu przyznała się wtedy Al-Kaida. Już jutro w Sopocie rozpocznie się 3-dniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej, 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Najważniejszą częścią imprezy są odbywające się w sopockim multikinie prezentacje konkursowych słuchowisk i spektakli teatralnych. W tym roku publiczność będzie mogła wysłuchać 26 słuchowisk wyprodukowanych przez Polskie Radio i publiczne rozgłośnie regionalne oraz obejrzeć 13 konkursowych spektakli Teatru Telewizji. Organizatorzy przygotowali też wiele atrakcji dla dzieci, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będzie konkurs słuchowisk dla dzieci i będą prezentacje, które nazwaliśmy W krainie baśni. Będą to telewizyjne widowiska dla dzieci. Kwiat paproci, Tomek Szczęściarz, Królowa Bałtyku. Mam nadzieję, że i najmłodszym sprawimy wielką, wielką przyjemność. Będą konkursy, rysowanie, opowiadanie, śpiewanie. Ta część dziecięca jest dla nas bardzo, bardzo istotna. Podczas gali zamknięcia wręczone zostaną wielkie nagrody za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymają je Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz. Sukces Polaka w Bydgoszczy na Mistrzostwach Świata w przechodzeniu przez rzekę. Wrocławianin Kuba Wałdych z liny zawieszonej kilka metrów nad brdą wskoczył na podium, zajął trzecie miejsce, a szybsi od niego byli tylko Czesi. 3, 2, 1. Denerwuję się, ale nie spadają, bo mają zabezpieczenie. Jestem Kuba Wałdych z Wrocławia. Od około 3 lat trenuję, po prostu robiłem to, co umiałem. Szliśmy do parku ze znajomymi, wieszaliśmy taśmę, po prostu sobie chodziliśmy. Maciej Borucz z Łodzi, z ekipy Slack House. Czesi królują, chyba nawet były jedne takie zawody, gdzie Czesi zajęli całe podium. Dużo chodzą, mają do tego warunki, mają do tego góry i korzystają. Zastanawiam się, jak sama mogłabym się utrzymać na tym i nie wyobrażam sobie tego. Nad wodą właśnie można spaść. Jak tu się bać zdrowie, jak tu jest tą liną przyczepieni. Jakby byli bez liny, no to jest wrażenie wtedy. Ja bym też przeszedł. I na koniec niezbyt dobra informacja. Polska przegrała z Amerykanami 1-3 w meczu Ligi Światowej Siatkarzy w Łodzi i nie awansowała do turnieju Final Six. To był serwis Trójki. Jutro ciepło w całym kraju, od 24 stopni w Trójmieście do 27 we Wrocławiu, ale uwaga, mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love and land, the early lights of winter low. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dobrego amerykańskiego gitarzystę. Nazywa się Rich Robinson. Przez wiele, wiele lat z bratem prowadził grupę Black Crowes, a teraz założył nowy, własny zespół. Oto pierwsze nagrania. Gitarzysta Rich Robinson przez wiele, wiele lat działał, założył zresztą z bratem zespół Black Crowes. Brat nazywał się Chris Robinson. To dobra grupa. W 1999 w Los Angeles bodajże Jimmy Page zagrał z nimi dwa wspaniałe koncerty. One potem w 2000 roku ukazały się na płycie z takim cepelinowskim repertuarem. No ale wiadomo, w zespołach, w których grają bracia, Dire Straits to nie jedyny przypadek. Często dochodzi do konfliktów. Bracia Robinson nie byli tutaj wyjątkiem. Zespół miał w związku z tym przerwy różne, bo bracia się troszkę kłócili. Ostatecznie w 2015 zespół, wydaje się, zakończył swoją karierę. Brat Chris założył jeden zespół, a brat gitarzysta Rich drugi zespół. W styczniu tego roku zagrał trzy specjalne koncerty z tym swoim zespołem i z kolegami gitarzystami, zwłaszcza z takim drugim dobrym gitarzystą Markiem Fordem pod nazwą The Magpie Salute. I te koncerty okazały się sukcesem w Stanach. Pojawiła się chętna publiczność. Zapowiedziano zatem kolejne koncerty. No i żeby jakoś zaistnieć także w mediach, nowa grupa The Magpie Salute postanowiła wydać płyty. A ponieważ nagrany miała w studiu tylko jeden utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, to ta płyta składa się właśnie z tego jednego na otwarcie studyjnego, żywego utworu i z kilkunastu jeszcze utworów koncertowych. Są to utwory różnej natury, tak jak oni na tych koncertach grają. Jest i repertuar Black Crowes i są różne covery. Jeden z tych coverów brzmi następująco. Thank you. No, bardzo proszę, taka wersja southern rockowa. Wiosną tego roku zmarł Greg Allman i zespół The Allman Brothers Band ostatecznie przeszedł do historii, ale naśladowców, potencjalnych następców na szczęście nie brakuje w Stanach Zjednoczonych. Grupa The Magpie Salute zaczyna, czy też raczej próbuje zacząć swoją karierę, a zespół Government Mule ma już pozycję ustaloną. Nowy album, przypomnę Państwu, ukazał się 9 czerwca. Prezentowałem fragmenty, Państwo także chwalili. Dobre brzmienie, naprawdę dobrze nagrane. Przyjemnie się tego słucha pod względem technicznym, a muzycznie także niczego sobie. 12 zgrabnych utworów na podstawowej płycie, a jest także wersja dwupłytowa. Na tej płycie drugiej jeszcze 6 utworów bonusowych, wcale nie gorszych od tych 12. Justice for the one that's been sown down the river. Nowy album amerykańskiej grupy Government Mule. Polecam Państwu wersję dwupłytową, bo na tej drugiej płycie nagrania bonusowe wcale nie gorsze. Wczoraj Government Mule występował w Wiedniu. Gdyby ktoś z Państwa słuchających Minimaxu miał okazję widzieć, słyszeć, to chętnie przeczytam, jak było. Krótka trasa europejska, niestety bez Polski. Wkrótce wracają do Stanów Zjednoczonych i będą tam grać koncerty związane z tym nowym albumem. Tymczasem, jak Państwo zapewne wiedzą, we wtorek w Gdańsku wystąpi zespół Guns N' Roses. Nie trzeba na jego temat nic Państwu opowiadać i zapewne w związku z tym koncertem ze znanego także Państwu wydawnictwa In Rock trafiły do mnie egzemplarze książki, którą napisał Mick Wall, i ta książka nosi tytuł Guns N' Roses – Ostatni giganci z rockowej dżungli. Autor, Mick Wall, zna zespół i jego otoczenie niemal od początku działalności, a ta jego książka to nieocenzurowana historia grupy, która zjednoczyła się po 20 latach zawirowań artystycznych i osobistych. Trzy egzemplarze książki wydawnictwa In Rock oddam w dobre ręce. W tej sprawie proszę napisać list internetowy, a w temacie tego listu proszę wpisać tytuł książki Guns N' Roses – Ostatni giganci z rockowej dżungli. No a teraz płyty, które ukażą się za 5 dni w nadchodzącym tygodniu, bo to w piątek zwykle płyty nowe się ukazują, w wersji kompaktowej zwłaszcza, i radość, bo obie ukażą się w Polsce. Grupa Amarok, czy Państwo pamiętają? Polski zespół Amarok, jasna strona muzyki progresywnej. Trzy albumy do tej pory, pierwszy w 2001, potem No Way w 2003 i chyba najpopularniejszy album Metanoia w roku 2004. Ta grupa to właściwie projekt muzyczny Michała Wojtasa, multiinstrumentalisty, kompozytora, wokalisty, który z pomocą przyjaciół nagrał kolejny taki album. On nosi tytuł Hunt. Ciekawa płyta, słucham z rosnącym zainteresowaniem. Wśród gości na tej płycie m.in. Mariusz Duda, znany Państwu doskonale z zespołu Riverside. I posłuchamy właśnie utworu z nowej płyty Amaroka, w którym do utworze gościnnie jako wokalista zaprezentował się Mariusz Duda. The signs of comfort overflow, overflow, overflow, overflow. The idle days next to the bone. Till you're on the road, you can forego waiting for a shooting star. And when you come undone, or you feel alone, the best defense is in your mind. See me another day. We can float along, tasting the love before it's gone. And if the sun falls and the moon is drawn, turn into dust, we will go on. flow. We are present to the bone. Znów Państwo napiszą, ciekawy taki ten motyw metaliczno-rytmiczny, prawda? Jeśli tęsknią Państwo za nowym albumem Riverside, który najprawdopodobniej dopiero za rok, to polecam Państwu polską grupę Amarok, album Hunt. Płyta powinna być dostępna za 5 dni. To będzie coś w duchu Riverside właśnie. Tymczasem grupa Riverside przygotowuje się do koncertu, to Państwo wiedzą, w Dolinie Charlotte, 11. Festiwal Legend Rocka. 12 lipca na rozgrzewkę muzyka Electric Light Orchestra i Beatlesów, a 13 lipca ten oczekiwany koncert, mam nadzieję, będzie dobry. Riverside najpierw z dużym programem, no a później oni już się oficjalnie tak nazwali, Yes, z udziałem Johna Andersona, Trevora Rabina i Erika Wakemana, z udziałem jeszcze muzyków wspomagających. No i repertuar jest w najlepszym możliwym wykonaniu. 12 i 13 lipca w Dolinie Charlotte Festiwal Legend Rock. Za 5 dni także kolejna płyta w Polsce się ukaże. Wykonawca nie jest Polakiem, ale wiedzą Państwo, ma tu swoją Gosię, tancerkę i bardzo mocno z Polską jest związany. Na płycie pierwszej różne Genesis. Picking up the pieces, putting them away. Time and Distance, taki tytuł nosi najnowszy koncertowy album Raya Wilsona, koncerty z ubiegłego roku. Na dysku pierwszym 13 Genesisów i utworów artystów z Genesisu się wywodzących, a na dysku drugim piosenki napisane przez samego Raya Wilsona. Forget It's all so vague. Time and distance. Makes me think of home. And it makes me wonder makes me think of home. I recall the same four walls. I felt surrounded. existence. The days grow longer. And it makes me wonder, makes me think of home. Nowa piosenka na tych koncertach w ubiegłym roku. No, no, no, można powiedzieć raz jeszcze. No i po prostu polecić Państwa uwadze. Ray Wilson, Time and Distance, dwukompaktowy album koncertowy, ukaże się w najbliższy piątek. Mam też nową zupełnie informację. Zespół Amarok wystąpi w najbliższy czwartek w studio U22 w Warszawie, Aleje Ujazdowskie. No, zapewne promocja nowej płyty. Zapowiada się ciekawy koncert. Mam także zaproszenia dla Państwa, dla słuchaczy Minimaxu. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany koncertem takiego startującego dopiero po przerwie z nowym albumem zespołu Amarok, proszę napisać do mnie list internetowy jeszcze tej nocy i zatytułować ten list Amarok. No jeśli zgłoszeń będzie więcej, będzie losowanie. Losowanie będzie także w sprawie trzech egzemplarzy książki Guns N' Roses, ostatni giganci z rockowej dżungli. List internetowy, ale tylko jeden od jednej zainteresowanej osoby. Można przesłać jeszcze tej nocy, obiecuję Państwu losowanie jutro przed południem i rozesłanie tym, którzy wygrają, stosownych informacji. Natomiast w jednej sprawie już losowanie się odbyło, jego wynikach po tej piosence. Okay, chaps? Right. Yeah, okay. One, two, three, four. If I have to go, you'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you were so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, time. This is such a kind girl, seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then I will remember things we said today. While we out just a lucky guy, love to hear you say, love is love, and though it may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all of the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say. just a lucky guy. Love to hear you say the love is love, and though it may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Be the only one. Love me all the time, little girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then I will remember things what we said today. Things what we said, things what we said, things we said today. Ah, things we said today, little girl. Things we said today. Nie mam niestety żadnych doniesień z Wielkiej Brytanii. Nie obchodzą urodzin Paula McCartneya. Niemożliwe, no ale my obchodzimy. Spodziewałem się, że słuchaczki będą pisały o Polu różne rzeczy, a tymczasem listy głównie od słuchaczy. Wiele ciepłych słów, wiele wspomnień, jak to się kiedyś nagrywało Beatlesów albo kupowało pocztówki dźwiękowe, jaką to ważną postacią jest Paul McCartney, obchodzący dzisiaj 75. urodziny. Pozwoliłem sobie wylosować, korzystając jako puli do losowania ze wszystkich listów, które państwo napisali dziś do Minimax w sprawie Paula McCartneya, wylosować dwie osoby i pozwolę sobie poinformować państwa, że to pan Mariusz z Kozienic i pan Damian z Elbląga. Dla panów przesłane zostaną egzemplarze tej najnowszej wydanej płyty Beatlesów, tego wznowienia albumu Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band w wersji dwukompaktowej z tym najnowszym stereofonicznym miksem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. We're Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Well, thank you everybody who's come along here in New York City tonight. Thank you. 75. urodziny dla takiego faceta jak Paul McCartney. To tak sobie myślę, to jeszcze nie jest żaden początek końca. To jeszcze jest całkiem możliwy kawałek sporej, pięknej kariery. Życzymy zdrowia i jeszcze kolejnych sukcesów. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk. To był Minimax. Dziękujemy. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. Night is cloudy, there is still light that shines on me.